أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemizi anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve miyeser eylesin. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, anlatacağım konum abdest alana suyu dökmek. Mughire bin Şube radıyallahu teala anhudan rivayet olunuyor ki Meşarihun İleyh'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir seferde bulunmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir haceti yani kaza için çıkmış, kazayı hacet için gitmiş. Abdest aldığı zaman suyunu Mughire dökmeye başlamış. İşte bu abdeste yüz ve ellerini yıkamışlar ve başları ile mesleri üzerine mesih buyurmuşlardır. Bu hadisin kaynağı Sahih-i Buhari Tecrid-i Sari Hadis 141 Kitab-ül Vudu Darun Nefais Beyrut. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.